तेरी हो गईयां तू मैनु रोड़ ना देवी वे मैं तेरी हो गईयां तू मैनु रोड़ ना देवी एना मेरी आँखियां तो हंजू चोड़ ना देवी जिवें कवेंगा उवे रह लांगी हस हस के सब कुछ सह लांगी जिवें कवेंगा उवे रह लांगी हस हस के सब कुछ सह लांगी माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजो किते होर न लावेंगा वे मैं तेरी हो गईयां मैनू रोण ना देवी एना मेरी आँखियां तो हंज चोण ना देवी तेरा नाम है हो मेरी सुबह भी तू ही है तू ही शाम है इस जुबान ते एक ही ना वो तेरा नाम है कठपुतली तेरी मैं जिवे मर्जी खेड लवी तेरे लई लड़ जू रब ना अजमा के वेख लवी तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजो किते होर न लावेंगा वे मैं तेरी हो गईयां मैनू रोण ना देवी एना मेरी आँखियां तो हंज चोण ना देवी तू मैनू ना छड़ देवी ए इश्क दे बागां च ना कर तू अड देवी तेरे ले जग छड़िया तू मैनू ना छड़ देवी ए इश्क दे बागां च ना कर तू अड देवी कंडिया ते ना चा लई तू ना सी गुरु सोने तां वी मैं हस हस के जी जी करूं सोने मेरे तेरे नाल ने जा सजना तू मंजिल तू यो रा सजना मेरे तेरे नाल ने जा सजना तू मंजिल तू यो रा सजना माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजो किते होर न लावेंगा मैं तेरी हो गईयां मैनू रोण ना देवी एना मेरी आँखियां तो हंज चोण ना